Haat. En met twee uitspraken in hoger beroep zit het werk van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag erop. Het tribunaal werd eigenlijk al eind 2017 opgeheven. Maar vandaag werden toch nog twee naaste medewerkers van de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic veroordeeld. Het weer. In het midden en zuiden volop zon. In het noorden wat bewolking. 22 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Ongelukken die veroorzaken nog veel vertraging. Onder meer in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Maasbracht en Echt is het oponthoud een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een auto en een vrachtwagen. En je hebt daardoor vooral veel oponthoud op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht voor knooppunt Het Vonderen. Daar is de vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere sta je nog in de file tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes door de nasleep van een ongeluk. Vertraging is nog zo'n 20 minuten. En de A44 van Amsterdam naar Den Haag is dicht na een ongeluk bij Kaagdorp. Het verkeer richting Den Haag kan beter rijden via de A4. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan het hebben over circulaire migratie. Moeilijk woord misschien, maar in Frankrijk is het succesvol om grote personeelstekorten tegen te gaan. Arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie mogen daar maximaal 3 tot 6 maanden werken om vervolgens weer naar het land van herkomst terug te keren. Is dat een goed model ook voor Nederland? Gaan we het zo over hebben. We beginnen met iets anders. Afgelopen jaren waren er gemiddeld 40 stalbranden waarbij honderdduizenden dieren om het leven kwamen. 4000 varkens waren kansloos vanmorgen bij een grote stalbrand in Asteheusden. Een uitslaande brand in een stal met honderden varkens op een boerderij in Mantingen vanmiddag. Ongeveer 200 varkens zijn maandagmiddag omgekomen bij een grote stalbrand in het buitengebied van Netterden. De dodelijke stalbrand in Biezenmortel. Afgelopen vrijdag kwamen 2500 varkens om. Ja, om deze stalbranden tegen te gaan wil landbouwminister Adema dat boeren elk jaar verplicht hun stal laten keuren op brandveiligheid. Onnodig en veel te duur, vinden veel boeren. Hebben ze een punt? Ga ik over praten met Bart-Jan Oplaat. Hij is voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Met varkensboer Arie van Bommel. Zijn stal werd in 2017 getroffen door een brand. En met Anne Hilhorst, en zij is van Wakker Dier. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Meneer Oplaat, hoe lopen die stalkeuringen nu? Hoe is het praktijk nu? De praktijk is nu dat je 1 keer in de 5 jaar een elektrakeuring hebt. En dat is een hele zware keuring. Dan wordt alles nagelopen of je elektriciteit goed is aangelegd of niet overbelast is. En dan wordt minutieus nagekeken. En dat doe je dus in samenwerking met je verzekeraar, want die heeft er ook een groot belang bij uiteraard. Ja. En dat is nogal een prijzig onderzoek. Ja, want moet de boer dat zelf betalen? Gedeeltelijk wel. In principe betaal je het altijd via je premie. Ja, ja. Maar een verzekeraar geeft nu een korting op premie als je netjes alles voor elkaar hebt. Okay. Zoals zo'n keuring. Okay. Ja. Goed, mevrouw Hilhorst, meneer Adema wil het veranderen. Die zegt een jaarlijkse keuring, hè? Dat klopt. En dat is eigenlijk hier bovenop. Bovenop die elektrische. Ook die blijft? Ja, die blijft. Die gaat niet weg? Nee. En daarbovenop komt dan een jaarlijkse brandveiligheidskeuring. Ja, en wat is dan precies het verschil? Ja, het verschil is eigenlijk dat je naar het brede verhaal kijkt. Dus dat je niet alleen elektra test, maar dat je ook echt kijkt naar hoe ziet de stal eruit? Wordt er gewerkt bijvoorbeeld in de buurt van een mestput met giftige stoffen? Ja. Zijn er risico's hier die zonnepanelen las ik in de voorbereiding. Zonnepanelen, ja. Zal waarschijnlijk ook wel onder de elektra kunnen gaan vallen. Oké. Ja. Maar eigenlijk een algemene scan van hoe veilig is dit bedrijf. Ja, dus een 5-jaarlijkse elektrakeuring en daarnaast een jaarlijkse scan, zegt u. Ja. Ja. Ja, meneer Oplaat, goed plan? Dat is aan zich een goed plan om zelf te gaan kijken van waar zit voor mij het gevaar. Daar gaan wij ook aan meewerken. Alleen bij ons was het idee om dat 1 keer in de 5 jaar te doen. En als je dat dan afwisselt met elektrakeuring, zit je al op 1 keer in de 2,5 jaar. We hebben dat ook opgenomen al in het kwaliteitssysteem. Daar komen nu de vragen in. De inkt daarvan is nog niet droog. Dat is in samenwerking gebeurd met ministerie van LNV. En nu komt dit alweer. Ja, dus u zegt, je zou die elektrakeuring zou je elke 5 jaar kunnen doen en dan deze algemene keuring ook elke 5 jaar. En als je dat dan goed plant, dan is het eens in de 2,5 jaar. Ja, dat klopt. Maar dan heb je we weten dus ook niet of het verbetering gaat brengen. Dat is nog helemaal niks van bekend. Nee, maar ja, dat weet je dus nooit van tevoren. Nee, dat weet je niet van tevoren. Maar het is nu schieten in het donker. Je weet niet waar je op schiet. We willen heel graag minder stalbranden. Ja. we willen heel graag met de stal branden, maar dan moeten we wel weten waar kunnen we het aanpakken. Ja, en u zegt dat weten we eigenlijk niet. Bent u het daar mee eens, mevrouw Joost? Weet je eigenlijk niet hoe het komt, over het algemeen? Nou, het is zo dat het niet altijd mogelijk is om achteraf vast te stellen. Want dingen verbranden, dus je kan het niet altijd herleiden. Nee. Maar het is wel belangrijk om te weten dat dit advies, dit voorstel wat ADEMA nu doet, is direct gebaseerd op een advies van de Onderzoeksraad van de Veiligheid. Ja. Voor de Veiligheid. En die heeft dit echt heel grondig onderzocht, met heel veel experts gesproken. En die heeft heel nadrukkelijk gezegd, dit moet gebeuren om de stalbranden terug te brengen. Ja, oké, dus die geloven erin en die geloven er ook in dat het wel werkt, waarvan meneer Oplaat zegt, ik weet niet of het helpt. Zeker. Ja. Meneer Oplaat, u heeft er toch ook wel belang bij dat er geen brand uitbreekt. Dus je zou zeggen, ja, dan moet je misschien maar een paar stappen extra zetten om te voorkomen dat de boel in de fik vliegt. Ja, uiteraard hebben we daar belang bij. Er is niemand die beter voor zijn dieren wil zorgen dan de boer zelf. Wat we extra kunnen doen, doen we. En daarom hadden we dat ook al voorgesteld en gaan we dat in het kwaliteitskeurmerk meenemen. Elk jaar een checklist langslopen. Dat is die bewustwording ook. Van dat, waar zit voor mijn bedrijf het risico? Maar dat doet de boer zelf, hè? Dat doet niet iemand van buiten. Jawel, je loopt zelf die checklist langs. Ja. Dan is er iemand van buiten die kijkt of dat zo klopt. Om bedrijfsblindheid te voorkomen. Ja, mevrouw Hilhorst, vindt u dat een goed systeem? Nee, maar vooral ook omdat, kijk, ik ga er een beetje vanuit dat een boer op dit moment, als hij een risico ziet op zijn bedrijf, dat wel aanpakt. Hè, daar mag ik op vanuit gaan. Ja. Waar je het nu over hebt, is dat je eigenlijk zegt, nou, er zijn mogelijk blinde vlekken, want het is op dit moment niet veilig genoeg. Dus je wil juist een frisse blik. Je wil dat iemand anders door jouw ruimte loopt, die even overal naar kijkt. Dat doet meneer Oplaat, die zegt, ik ga het zelf doen. Ik ga zelf een inventarisatie maken en dan kijkt iemand anders mee. Ja, naar het formuliertje. Oh, niet naar de stal? Niet naar de stal. Meneer Oplaat, mag die persoon ook niet meekijken in de stal? Ja, die kijkt wel degelijk mee. Dat is kwaliteitscontrole door de IKB. En die gaan ook daadwerkelijk de stal in. En die kijken dan met die checklist in de hand of je dat inderdaad daaraan voldoet. Of je, als je een vinkje hebt gezet, of dat vinkje ook klopt. Kijk, oké, dus er wordt wel in de stal gecontroleerd, mevrouw Hilhorst? Ja, dat is voor mij nieuwe informatie. Voornamelijk ook omdat ze eigenlijk, de LTO onder andere heeft gezegd in hun feedback van, nou, dit willen we niet, dit kan een boer prima zelf met een checklist. En ook dat eigenlijk al wordt gezegd, die checklist bestaat eigenlijk nog niet. We weten eigenlijk niet waar dat allemaal aan moet gaan voldoen. En daar willen we de komende maanden hard aan werken om die checklist goed rond te krijgen. Dus ik ben dan wel benieuwd welke checklist er nu al bestaat. Misschien is het een goede basis, maar dan nog kan het geen kwaad om daar een onafhankelijke keuring aan te hangen. Dat kost natuurlijk veel geld. Dat is het argument van meneer Oplaat, vermoed ik maar zo. Ja, het is die checklist die willen we dan doen. En dan als je dat één keer in de 5 jaar die controleur daarop laat kijken en dan dat afgewisseld met de elektrakeuring, dan heb je een goede dekking. En die checklist, ja, die bestaat al. De Bond van Verzekeraars heeft hem wel op de site staan. Dus. Oké, staat op de site van de Bond van Verzekeraars. We gaan even naar meneer Van Bommel, want die is ook bij ons. Goedenavond, meneer Van Bommel. Hallo. U heeft zelf in 2017 een stalbrand meegemaakt waarbij zo'n 200 biggen en 20 zeugen om het leven kwamen. Dat is natuurlijk geen fijne ervaring voor die dieren helemaal niet, maar voor u ook niet. Wat vindt u van de jaarlijkse verplichte brandveiligheidskeuring waar de minister nu voor pleit? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We hebben hem bij ons natuurlijk al gehad. Hè. Ik denk dat het ook komt te maken heeft dat wij misschien brand gehad hebben. Vandaar dat wij de verzekering ons daar al geëist heeft. Ah. Dus we hebben hem één keer gehad. De eerste keer is best ingewikkeld, want dan moet je natuurlijk toch wel aanpassingen op je bedrijf doen. Ik denk als je eenmaal loopt dat het misschien het volgend jaar eigenlijk niet veel meer is als even controleren. Maar dan vraag ik me eigenlijk wel af, moet dat dan? Als alles in orde is, er verandert dan in principe niks op je bedrijf. Bij ons zijn bijvoorbeeld de technische ruimtes brandvrij gemaakt. Dat hebben we toen moeten doen. Ja, ja. En er zijn overal temperatuuralarmen in de afdelingen gekomen. Als de temperatuur plotseling heel hard stijgt, dan we direct een alarm krijgen. Je moet de zaak natuurlijk goed zuiver houden. Stofvrij, spinnenwebvrij en allemaal van die dingen. Ja, als er eenmaal is, ja, wat verandert er dan aan? Ja, maar ik ben er niet tegen in principe. Hè. Ik moet er mijn eigen nog een beetje in verdiepen. Ja, had het bij u geholpen, denkt u? Had het voorkomen dat er bij u brand ontstond? Nee, bij ons in dit geval niet. Want bij ons was de oorzaak van de brand natuurlijk ook niet helemaal bekend. Maar er waren werkzaamheden in de stal. En een uur nadien is er brand ontstaan. Dus vermoedelijk is er toch iets gevallen op een lasapparaat. Maar ook die is natuurlijk niet. Die heeft de verzekering niet kunnen bevinden. Want alles was natuurlijk verbrand. Ja. Maar dus van ons, in ons geval was dat zeker niet. Nee. Had het niet geholpen. Maar elke brand die we ermee kunnen voorkomen is natuurlijk meegenomen. Is er voor u iets veranderd? Let u meer op sinds de brand? Ja, als je eenmaal brand gehad hebt, dan als je iets ruikt of je ziet iets of je hoort iets, ja, dan gaan meer je voelsprieten omhoog staan. Want brand, ja, dat wil je niet meemaken. Dat vergeten we ons heel even niet meer. Nee. En er zal de angst om iets te ruiken of om iets te zien, ja, die zit bij ons in de zintuigen voortin. Ja, die zit er altijd in. Mevrouw Hilhorst, meneer Van Bommel zegt, ja, als je één keer goed gecontroleerd hebt op brandveiligheid, dan weet je wel waar de gevaren zitten en dan kan je het makkelijker checken. Dat klinkt wel logisch. Dat klinkt zeker logisch. En ik denk ook dat die allereerste check het allerbelangrijkste is. Dat betekent niet dat je natuurlijk binnen een jaar, je kunt ook nieuwe medewerkers hebben, er kunnen inderdaad werkzaamheden zijn. Het is denk ik gewoon hartstikke belangrijk om, als je ervoor kiest om zoveel dieren in een stal te houden, heb je een verantwoordelijkheid om ze goed te beschermen. Ja. En dan vind ik een jaarlijkse check een van de minimale dingen die je kan doen, om te zorgen dat je de basisveiligheid op orde hebt. Ja, meneer Oplaat, het is eigenlijk een van de minimale dingen die je kan doen, zegt mevrouw Hilhorst. Ja, dat klopt. Als je dat zo stelt, dan klopt dat. Maar dat is dus, als je uitgaat van er mag nooit geen brand zijn, ja, dan klopt dat. Alleen, er is altijd wel ergens een keer brand. Ook bij mensen in huis wel, overal. Maar het gaat er dus om, als de verzekeraar ermee tevreden is dat we het één keer in de 5 jaar doen, die loopt het grootste risico. Ja. Als je even dieren wegdenkt. Dat zeggen de dieren ook, ja. Maar het is wel opvallend dat de verzekeraars zelf in dezezelfde revisieronde hebben gezegd, wij vinden het hartstikke goed dat er naast die 5-jaarlijkse elektrische keuring er ook een jaarlijkse brandveiligheidskeuring komt. Sterker nog, zou zeggen, die mag wel wat strenger en wat uitgebreider. Oké. Maar meneer Oplaat, wat kost dat nou? Dan loopt er een keer een halve dag iemand rond. Ja, dat kost een paar honderd euro waarschijnlijk. Ja, dat moet toch kunnen, als dat helpt? Nou, het kost wel iets meer dan die paar honderd euro. Ja, is dat zo duur? Ja, we gaan richting de 2000 euro. Hoe lang is die bezig dan, die man? Ja, goede vraag. Of vrouw? Goeie vraag, maar hij moet ook gekwalificeerd zijn. Je betaalt ook voor zijn diploma. Ja, maar dat is ook de vraag, zijn daar voldoende mensen voor? Ja, wat denkt u daarvan? Dat denk ik niet. Ik denk dat de mensen die daar verstand van zaken hebben, die zijn al in dienst bij de verzekeraars. Oké, want 1 januari 2024 zou het ingaan. Mevrouw Hilhorst, zijn er volgens u genoeg keurders? Nou, kijk, een van de grootste problemen is dat het nog niet helemaal bekend is wat er gekeurd moet worden. Dus dan weet je ook niet of er een keur ervoor is. Precies. Ja. Wat natuurlijk wel zo is, is dat het is altijd een kwestie van vraag en aanbod. Dus op het moment dat hier een behoefte staat, weet ik zeker dat er mensen op in gaan springen. En we hebben nu ook nog een tijd om het voor elkaar te krijgen natuurlijk. Ja, nou, 6 maanden. Ja, maar er zijn al heel veel. Als zo'n keuring al heel lang duurt, dan is het opzetten van de keuring duurt nog veel langer, lijkt me. Nou ja, er zijn al best wel veel gekwalificeerde vakmensen natuurlijk op dit onderwerp. En zeker ook bij de brandweer zijn er echt heel veel mensen die hier heel veel over weten. Ja. En die ook best wel bevlogen zijn over het onderwerp. Waarvan ik me kan voorstellen dat ze zeggen, nou, ik loop wel wat harder om dit voor elkaar te krijgen. Ja, maar dan moeten ze ook nog elk jaar een andere keurder inzetten, heb ik me laten vertellen. Ja. Nou, dat is toch een beetje overdreven, of niet? Ja, ik vind dat zelf dus wel een slimme. Want het gaat juist om die frisse blik. Het gaat juist om, ja, zie je hier iets wat iemand anders nog niet gezien heeft. Anders wordt het inderdaad. En mag je dan het jaar daarna wel weer de eerste? Of moet je altijd een nieuwe keurder hebben? Dat staat niet heel specifiek in de wetgeving. Houd een keer op, zou je zeggen. Dat hebben ze allemaal gehad. Houd een keer op, ja, precies. Ja. Maar kijk, het hele idee is die frisse blik. Dus dan is het ook logisch dat je daar varieert. Ja. Meneer Oplaat, gaat het ervan komen, denkt u? Of heeft u nog hoop dat u het tegen kunt houden? Ik hoop dat we dat kunnen regelen, dat we dat 1 keer in de 5 jaar doen en dat we dat dan afwisselen. En dat is in de praktijk het meest handige om te doen. Ja, maar ja, de minister is waarschijnlijk gewoon de baas en er zal vast een Kamermeerderheid voor zijn. Dus u moet gewoon aan de slag. Ik hoop het niet. Nee, u hoopt het niet. Meneer Van Bommel, wat hoopt u dat de uitkomst is? Ik hoop dat in ieder geval iedereen zo snel mogelijk aan de slag gaat om de eerste keur klaar te krijgen. Je moet wel denken, dat gaat niet lukken voor januari, want voor de mensen aan de gang zijn en voordat het opgelost is, dus dat lukt niet. Maar de eerste keur is het allerbelangrijkste. En als dan het elk jaar zal moeten, dat zal dan wel zo zijn. Ik heb er persoonlijk, omdat ik brand gehad heb, misschien is dat voor mij wel iets anders, niet zoveel moeite mee. Ik weet wat de impact op een bedrijf is als je brand gehad hebt. Ja, u weet wat het is. En dan kan het voor mij eigenlijk, dan vind ik het niet erg om elk jaar of 2000 euro uit te geven, om dan te zorgen dat we toch enkele branden per jaar minder hebben, dan is mij dat die 2000 euro wel waard. Oké, nou, dat is een helder signaal. Hartelijk dank, ga ik zeggen tegen Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders, varkensboer Arie van Bommel en Anne Hilhorst van Wakkerdier. Fijn dat jullie er waren. Graag gedaan. Dit is de dag. Wij gaan ondertussen even naar Thijs van den Brink. Maar ook Marcella Mesker, wou ik zeggen, daar gaan we heen, want die volgt de derde set van de wedstrijd van Talon Griekspoor op Roland Garros. Ja, even een korte tussenstand, want het is wel een lekkere wedstrijd hoor. Tellen Griekspoor zit er heel goed in. De Nederlander die nummer 39 is van de wereld. Die speelt dus tegen die goede topper Hubert Hurkacz, halve finalist in het verleden van Wimbledon. Staat 1-1 in sets en nu 2 gelijk in de derde set. Het is spannend, maar zoals Griekspoor erbij loopt, ja, je kan het vaak aan iemand zien of ze erin geloven of niet. En hij gelooft erin. Als hij dat nou nog even volhoudt, hij moet nog 2 sets, maar hij heeft best kansen. 1-1 in sets dus en 2 gelijk in de derde. Dankjewel, Marcella. In Frankrijk denken ze dé oplossing te hebben gevonden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Migranten van buiten de Europese Unie komen minimaal 3 tot maximaal 6 maanden per jaar in Frankrijk werken en keren daarna weer terug naar huis met de garantie dat ze het jaar daarna weer seizoensarbeid kunnen doen. Europese landen volgen deze ontwikkeling met belangstelling. Kan deze circulaire migratie, zo heet dat dan, ook een uitkomst bieden voor Nederland? Ga ik vragen aan Frank van Gol. Hij is CEO van uitzendbureau Otto Workforce. Marloes Schrover, zij is hoogleraar economische en sociale geschiedenis, gespecialiseerd in migratie. En Henry Stroek, en hij is van vakbond CNV. Goedenavond, hartelijk welkom alle drie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Schrover, we horen de laatste tijd veel over circulaire migratie. Wat is wat u betreft de definitie ervan? Nou ja, het is migratie waarbij migranten een tijd in het land zijn, weer weggaan, het land van herkomst, en dan weer terugkomen. Meestal voor seizoensarbeid. Dus voor aardbeienplukken zat we dat zagen op het journaal in Frankrijk. Maar het kan ook zijn voor asperges steken. Dus het is dat je zeker weet dat mensen weer teruggaan naar het land van herkomst, ja, precies, en dan weer terugkomen. Want wij vroegen ons af, is het iets anders dan doorsnee seizoenswerk dat we al heel lang kennen? Nou ja, in Nederland wordt veel van het seizoenswerk gedaan door mensen die uit EU-landen komen. Dus er wordt wel degelijk seizoenswerk gedaan en er komen wel degelijk arbeidsmigranten voor, maar die komen merendeels uit EU-landen, zoals Polen onder meer. Ja, precies. En dat is een andere regeling? Daarom moeten we het erover hebben? Ja, omdat zij hoeven, als je in de EU zit, kun je gewoon werken waar je wil werken. Dat is de vrijheid van beweging binnen Europa. En voor de mensen van buiten de EU, dus als je het hebt over Marokkanen in Frankrijk bijvoorbeeld, dan gelden daar heel andere regels voor. En dan moet je dus bijvoorbeeld een visumaanvraag doen. Nou, zoals veel mensen weten, kan een visumaanvraag heel lang duren. Tot 6 maanden bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat maakt het een stuk ingewikkelder. En als werkgever moet je ook laten zien dat er geen andere arbeidskrachten zijn, bijvoorbeeld in Nederland of in een ander EU-land. Dus wat? Voordat je een vergunning krijgt om deze mensen aan te nemen, moet je eerst laten zien dat je geen Polen of mensen uit Litouwen bijvoorbeeld hebt kunnen vinden. Want mag het nu in Nederland nog niet? Dan mag op zich wel arbeidsmigratie, maar dan voor hooggeschoolde bijvoorbeeld ICT'ers uit India of verpleegkundigen uit de Filipijnen en Indonesië. Dat mag wel. Dat er arbeidsmigratie de EU in kan wel. Maar voor seizoensarbeid kan het niet. Okay, op dit moment. Okay. In Frankrijk, Duitsland en Italië kan dit wel. Nou ja, die hebben daar een aanpassing van de wet voor gemaakt. Ja. Meneer van Gol, u bent van een uitzendbureau dat werk voor arbeidsmigranten faciliteert. Hoe kijkt u naar het Franse systeem? Nou, in ieder geval met belangstelling. Wij kijken sowieso al een hele tijd naar circulaire migratie. Ja. En dan niet alleen voor seizoensarbeid, maar gewoon voor de tekorten die op de arbeidsmarkt gaan ontstaan. Bijvoorbeeld in de zorg, ziekenhuizen. We halen al de eerste verpleegkundigen naar Nederland toe. Maar naast dat circulaire hebben wij nog 2 woorden toegevoegd. En dat is het functionele en het gereguleerde. Nou, functioneel is inderdaad alleen voor de tekortberoepen, waar daadwerkelijk is aangetoond, er is in Europa of in de Europese Unie niets meer te vinden. Of als je mensen uit de Europese Unie haalt, bijvoorbeeld in de zorg, dat je dan ergens anders gaten trekt. Dat wil je natuurlijk niet. Nee. En het gereguleerde, ja, het moet natuurlijk van A tot Z wel heel goed voor deze mensen geregeld zijn. Dat er ook geen loondumping ontstaat of wat dan ook. Dat mensen ook, in ieder geval dat we praten over ethische recruitment, dat mensen die gaan betalen, bijvoorbeeld voor om in een land geworven te worden. Dus het moet gewoon van A tot Z goed geregeld worden. Ja. En circulair zien wij dan ook wel veel langer, want je kunt niet een verpleegster de Nederlandse taal gaan leren, dan ook nog eens een keer alles van de Nederlandse cultuur en de zorg gaan leren, en dan maar 6 maanden laten blijven. Dus wij hebben eigenlijk circulair vastgesteld op maximaal 5 jaar. Ja, precies. Maar zou u ook het mogelijk willen maken voor aardbeienplukkers en aspergestekers? Nou, als het aanbod binnen Europa er absoluut niet meer is. En we moeten natuurlijk ook oppassen dat we niet alleen voor de een dubbeltje op de eerste rang moeten gaan zitten. Want we moeten natuurlijk ook kijken van nou, hoe kunnen we innovatiever gaan oogsten? Hoe kunnen we zaken gaan automatiseren? Maar boven alles staat natuurlijk dat de gewassen wel van het land moeten. En dat de winkels vol moeten blijven. Ja, dus het antwoord op mijn vraag is ja, ik zou dat willen. Mensen uit Marokko bijvoorbeeld om hier aardbeien te plukken of asperges te steken. Op het moment dat er onvoldoende arbeidspotentieel in Europa is, in de Europese Unie. Minister Hoek, het klinkt als een mooie oplossing. Wat vindt u ervan? Ja, als je mensen mooi laat praten, dan krijg je altijd prachtige verhalen. Maar dit is natuurlijk niet de echte werkelijkheid. We zien op dit moment dat het uitzenden in West-Europa, dus binnen de EU, nog de nodige stappen moet ondergaan. We hebben huisvesting nog steeds niet op orde in Nederland. We hebben ook de prijsregulatie rond huisvesting niet op orde. Nu wordt het moeilijker om wat mensen te vinden, want ze houden gewoon te weinig over van wat ze verdienen, omdat er te veel afgeroomd wordt voor huisvesting en zorgverzekering. En dan stappen we maar over naar het mooie begrip circulaire migratie. En dan gaan we verder kijken, want die mensen zijn wel bereid om voor een nog lager effectief netto-loon hier te komen werken. Ja. En dan vallen ze in 9 van de 10 gevallen, niet in alle gevallen, vallen ze toch, ik zeg het maar op z'n Haags, in handen van Tetjes van S. En dat is wat we nu al zien met derde landers die via A1-constructies, via Polen of Letland binnenkomen. Kijk naar de Oekraïners en de Wit-Russen. Ja, die mensen willen voor 2 à 3 euro per uur gewoon werken. Ja. En ik kan het, die mensen neem ik het niet kwalijk, hè? Daar gaat het niet over. Maar het is wel hoe wij het systeem hierin krijgen. Oké, u zegt het klinkt mooi wat meneer Van Gool zegt en wat ze in Frankrijk doen. Maar uiteindelijk is het toch een race to the bottom? In Nederland? Ja? U vergelijkt het met Frankrijk. Ik kijk gewoon naar de BV Nederland. Oké, u weet het niet. In Nederland is het een race naar de bottom, omdat wij hier de randvoorwaarden, wat we Gool het netjes over had, het moet wel gereguleerd zijn. Die regulatie hebben wij hier nog niet op orde. Ja. Dat heeft ook commissie Roemer heel nadrukkelijk gesteld. Er worden stappen gezet, maar daar zijn we nog lang niet. Ja, bent u daarmee eens, meneer Van Gool, dat het inderdaad nu nog niet op orde is? Nou ja, we zien nog te veel misstanden van malafide werkgevers en malafide huisvesters. Dat moet ik hier Sloek gelijk in geven. Gelukkig is de overheid bezig met een uitzendvergunning in te voeren, maar dat duurt veel te lang. Men is met certificering bezig voor huisvesting. Ook dat duurt veel te lang. Dus ik ben er mee eens. Het moet snel gereguleerd worden. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ik kom toch weer terug op de zorg bijvoorbeeld. Het kan niet zo zijn dat de mensen daar gewoon aan het bed niet meer verzorgd kan worden. Of dat operaties nog langer uitgesteld moeten worden. Hè. We zien operatiekamerassistenten een groot tekort. We kunnen toch niet maken ten opzichte van onze mede-Nederlanders dat we niet gaan zorgen dat er toch circulaire migratie gaat komen. Okay, ja. Om in ieder geval deze doelgroep te helpen. Ja, meneer Stroek, het is gewoon nodig, zegt meneer Van Gool. Anders lopen we vast. Als het zo nodig is, als Van Gool zegt, laten we dan samen schouder aan schouder die regulatie heel snel voor elkaar brengen. En ik zie alleen dat het zelfs in Nederland op dit moment niet lukt, ook niet met de brancheorganisatie waar meneer Van Gool bij aangesloten is. En waar zit hem dat in? Wij kunnen geen afspraken maken over huisvesting. Het lukt gewoon niet. Punt. Ja, maar ik ben niet bij die gesprekken. Wat gaat daar dan mis? Zeggen die werkgevers dan, we doen het niet? Of, ze hebben vanochtend voorgesteld een minimumprijs van 138 euro per bed per week. Ja? Nou, tel even uit. Ja, doet u hem even voor mij, want ik snap niet precies wat u zegt. Dan zit je aan 1200 euro per maand voor de 2-persoonskamer. En wat houden die mensen dan over? Precies, u zegt dat is veel te duur. Daar komt niemand voor. Nee, daar komen ze niet voor. We gaan even naar mevrouw Schover. Mevrouw Schover, ja, ik zet u mij even als de deugd in het midden. Aan welke kant staat u van deze beide mannen? Nou ja, wat je ziet is dat in het verleden, als je kijkt naar de gastarbeidermigratie en ook daarna, dan zie je dat dit proces zich precies op een vergelijkbare manier heeft voorgedaan. Ook met pleiten voor regulering, ook met huisjesmelkers, ook met uitbuiting. Ondanks dat iedereen zei, we kunnen het wel goed gereguleerd krijgen. Dus dat baart mij wel enige zorg. Als je ziet, het is nu niet goed gereguleerd, maar het is al 10 jaar niet goed gereguleerd. En in de periode van gastarbeidermigratie, jaren 60, jaren 70, zaten we precies met hetzelfde verhaal. Was het toen ook circulair? Dachten we dan ook, ze komen hier een tijdje werken en dan gaan ze weer terug? Het werd zelfs circulaire migratie genoemd. Dus het heette zelfs zo? Okay. Ja. Dus aanvankelijk heette het circulaire migratie of arbeidsmigratie of forense, internationale forense. Al die woorden werden gebruikt. En het idee was een contract voor 1 jaar, een contract voor 2 jaar en daarna terug naar het land van herkomst. En waar is het misgegaan? Of althans, waarom is dat niet gelukt? Dat mensen niet teruggingen. Ja, of dat het goed ging lopen. Dat de faciliteiten op orde waren. Eigenlijk om vergelijkbare redenen zoals nu. Dat er toch factoren tussen schuiven waarbij mensen baat hebben bij het uitbuiten van mensen die makkelijk uitgebuit kunnen worden. Omdat ze zwakker staan. Omdat ze de regels niet kennen. Of omdat ze genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden. Omdat ze niet weten wat hun rechten zijn. En je ziet nu, net als in het verleden, dat je een soort opschuiving hebt van als zodra mensen hun rechten leren kennen. dat ze meer gaan eisen, maar dat ze dan ook vervangen worden door mensen die hun rechten niet kennen. Ja, ja. Dus dat zie je op dit moment gebeuren, zag je toen ook gebeuren. Meneer Van Gool, het klinkt mooi, maar in de praktijk staan wetten in de weg en praktische bezwaren en vooral slimme mensen die het goedkoper denken te kunnen regelen. Nou ja, ik zeg niet voor niks. De misstanden moeten echt worden aangepakt. Die mensen moeten hard gestraft worden. Malafide werkgevers heel erg daarin. Maar toch terug op het circulaire heeft heel veel voordelen. Maar ook dat moeten we bij wet goed regelen. Niet dat mensen inderdaad dan toch weer op een gegeven moment kunnen blijven. Die circulaire immigratie heeft namelijk ook veel voordelen voor het land van herkomst. En de persoon ook zelf. Hè. In plaats van een brain drain krijg je een brain gain. Ja. Als je zorgt dat deze mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Als deze mensen natuurlijk ook in hun beroep zich kunnen ontwikkelen. En het geld wat ze verdienen naar huis sturen. Nou, daarvoor zien we gewoon echt goede voorbeelden in de hele wereld. Dat heeft u wel eens eerder verteld in deze uitzending. Maar ik zie mevrouw Schoven nee schudden. Mevrouw Schoven, waarom schudt u nee? Nou ja, omdat er best wel veel onderzoek naar gedaan is. Naar dat terugsturen van dat geld. Dat eigenlijk niet dat effect heeft dat het land van herkomst dan een ontwikkeling doormaakt. En ook het element van de brain drain. En dat mensen hier iets leren en terugbrengen naar het land van herkomst. Allebei die punten zijn in onderzoek niet bewezen. Dat een positief effect zou moeten hebben. Maar meneer Van Gool heeft ook in deze uitzending wel eens verteld van onderzoeken waaruit het wel bleek, toch meneer Van Gool? Absoluut, dus wetenschappelijk is dat bewezen. En ik wil die graag met mevrouw Schreuver wil ik die graag ook delen. Ook Strategy End van PwC heeft laatst ook een onderzoek gedaan. Waar het ook in bewezen is dat bijvoorbeeld in Kerala in India, dat daardoor in ieder geval de welvaart met 60% is toegenomen. En nog veel belangrijker, dat het analfabetisme, wat gemiddeld in India 27% is, daar nog maar 6% is. Ja. Dus ja, ik zie er echt heel veel voordelen in. Maar we moeten het goed reguleren. Ja, mevrouw Schoven, bent u bereid die onderzoek te bekijken van meneer Van Gool? Om te kijken waar dan het verschil is met uw onderzoek, althans de onderzoeken waar u over spreekt? Nee, ik kan er natuurlijk naar kijken, ja. Maar je moet ook kijken naar in hoeverre bijvoorbeeld zo'n alfabetiseringsslag, of dat komt door die migratie. En natuurlijk is het zo dat landen van herkomst wel enigszins profiteren van het geld dat teruggestuurd wordt. Ja, alleen, okay. Het is niet zo dat het bijvoorbeeld een oplossing is voor de ontwikkeling van landen die nu een trage economische ontwikkeling doormaken. Precies, daar is echt wel uitgebreid. Ja, dat is een optimistisch scenario. Minister Hoek, u gaat ook niet om, denk ik, voorlopig. Hè? U zegt eerst moet het allemaal goed geregeld zijn en dan ga ik misschien mee? Heel goed samengevat. Ja. Nou ja, en de vorige keer is niet gelukt, zegt mevrouw Schrover, om het goed te regelen. Dus de kans dat u dan überhaupt meegaat is klein. Nou, het is typisch Nederland. Als je ziet hoe uitzenden in Nederland gereguleerd is en hoe groot de doelgroep is die daaronder valt, en je vergelijkt het met de landen om ons heen, ja, dan is dat echt een vorm van VOC-mentaliteit. Hè? Zoals dat is uitbuiting. Minister-president Balkenende dat zei. Ja, die bedoelde daar wat anders mee. Maar ik vind dat wel heel erg ver gaan wat meneer Sloek hierin zegt. Ik denk dat er een hele hoop goed gaat in de uitzendbranche in. En natuurlijk moeten we het reguleren. We hebben in 1998 de uitzendvergunning afgeschaft. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Dus ik ben voor de herinvoering daarin. Maar laten we niet vergeten dat er in de branche ook heel veel goed gaat. Ja, okay. En dat we ook heel veel te danken hebben aan de flexarbeid en hoeveel mensen er ook naar een vaste functie toe komen. Ja. Door middel van de uitzendbureaus. Oké, mevrouw Schrover, gelooft u erin? Als we het goed regelen, kan het goed geregeld worden? Of zegt u, ik geloof er eigenlijk ook niet in met de kennis van het verleden? Nee, met de kennis van het verleden ben ik enigszins wantrouwend. In Frankrijk lijkt het wel redelijk goed te gaan. Okay. Maar dat is misschien het verschil tussen Nederland en Frankrijk. Dat Fransen dat gewoon beter kunnen dan wij? Nou ja, dat daar succesvoller. Dat het misschien daar beter gaat. Maar in Nederland, als je kijkt naar het verleden, dan zie je in ieder geval dat alle pogingen tot regulering ten spijt het niet goed gaat. Gaan we met z'n allen naar Frankrijk om te kijken hoe ze het daar doen. En dan gaan we het zo hier ook doen. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen Frank van Gool van Ortho Workforce, tegen Marloes Schrover van zij is hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis, en Henry Stroek van vakbond CNV. Er wordt gevoetbald vanavond. Frank Wielaert volgt NAC tegen Emmen. Een wedstrijd om promotie, dan wel handhaving in de Eredivisie. Frank, hoe gaat het? We zijn dik 10 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Er is één ploeg die kansen heeft gehad en dat is Emmen. Niet hele grote kansen. We zijn nu nog even aan het kijken of er misschien een hensbal is gemaakt in het strafschopgebied van NAC. Door een verdediger, maar ik heb niet de indruk dat dat het geval is. Want de vrije trap die volgt vanwege buitenspel, die is nu genomen. En voor Emmen staat natuurlijk handhaving op het spel. 16e geworden. Dat betekent dat je in de na-competitie, in de play-offs voor promotiedegradatie komt te spelen. Het voordeel voor NAC is dat ze vrijuit kunnen spelen. Want promoveer je als nummer 6 van de eerste divisie, ja, dan is dat alleen maar heel erg mooi. En als je degradeert, dan doet dat heel veel pijn. Dus er is veel meer druk bij de ploeg uit het noorden, ja, dan dat die er is bij de ploeg uit het zuiden. En die, okay, spelen met een volwaardige selectie natuurlijk. Die mannen van Emmen inmiddels. Want tegen Utrecht speelden ze met heel veel reserves. Maar vooralsnog zijn ze beter dan de thuisploeg NAC. Dankjewel, Frank. We horen jou later meer op deze zender. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Zijn gast, schrijver Valentijn Hogenkamp. 8:30 langs Lijn en Omstreken. Dan de wereldberoemde kinderboekenschrijver Mark van Gageldonk. Dag. Dit is De Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.